www.nrc.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden is in Stockholm geëerd met de alternatieve Nobelprijs, de Right Livelihood Award 2014. Snowden, die politiek asiel heeft gekregen in Rusland, was niet aanwezig bij de ceremonie. Hoofdredacteur van de Britse krant The Guardian, die ook met de prijs was onderscheiden, nam de onderscheiding voor de Amerikaan in ontvangst. The Guardian publiceerde Snowdens onthullingen over de afluisterpraktijken van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. De Congolese krijgsheer Thomas Lubanga moet definitief 14 jaar de cel in. Het internationale strafhof in Den Haag heeft in hoge beroep zijn veroordeling wegens oorlogsmisdaden gehandhaafd. Lubanga was in juli 2012 de eerste die door het hof is veroordeeld. Volgens het hof is er geen reden om aan de juistheid van het vonnis van ruim 2 jaar geleden te twijfelen. De 53-jarige voormalige militiecommandant werd veroordeeld voor het gebruik van kindsoldaten in zijn rebellenleger. Voormalig Syriëganger Maher H. moet 3 jaar de cel in. Volgens de rechtbank staat vast dat H. in Syrië heeft meegedaan aan de gewapende strijd en dat hij in Nederland anderen heeft opgeroepen om deel te nemen aan de jihad. Zijn vrouw, tegen wie 4 jaar was geëist, is vrijgesproken. Het is de eerste uitspraak in een strafzaak tegen een Syriëganger. Het weer nog even. Vanavond en vannacht neemt de wind in kracht af, maar de bewolking blijft aanwezig. Ook kan zich mist en nevel vormen. Door de hoeveelheid bewolking koelt het niet sterk af. In het noordoosten kan de temperatuur even onder nul duiken, terwijl het in het westen 1 graad of 2 wordt. En tot zover het nieuws. Say that my brother Kuhn, I know him. We've worked together for several years, and he is a steadfast friend of Israel. Okay. Hij wilde even benadrukken dat hij mij in enige jaren kent nu en dat ik nogal standvastig ben in mijn vriendschap voor Israël. Actually, we wish we had more friends like him. En hij wilde wel dat hij meer vrienden zoals ik had. I guess it's okay if friends want to poke a little fun at you. That's good. En het is soms goed als vrienden een beetje proberen te prikken. Dat kan wel eens goed zijn. Now tonight I want to speak to you about Islam. Goed, vanavond wil ik graag met jullie spreken over de islam. And the core of this message I've brought before at the Herstel summer camp. En de kern van die boodschap heb ik ook op de herstelconferentie van de zomer gebracht. But again, I feel that it's a very important message for today. Maar ik heb weer het gevoel dat het een ontzettend belangrijke boodschap is voor vandaag ook. And because the challenge of Islam is being felt around the world and in every level of society. Want de uitdaging van de islam die wordt over de hele wereld gevoeld en ook op elk niveau van de maatschappij. And in our region of the world it is the Islamic nations that really are at the forefront of denying Israel's right to exist. En in onze regio zijn het juist de islamitische landen die voorop lopen om het bestaansrecht van Israël te ontkennen. And in some cases they're being very vocal about this. En er zijn verschillende momenten geweest waarop ze dat luid en duidelijk hebben gezegd. But more than vocal, we have fought a series of wars with our neighbors over this issue. Maar dat ging niet alleen door het verheffen van een stem. Vaak ging het ook door agressie. En we hebben verschillende oorlogen uitgevochten om ons bestaan. And even today we are surrounded by groups like Hamas in Gaza and the Hezbollah in southern Lebanon. En ook vandaag worden we omringd door groepen zoals de Hamas in Gaza en Hezbollah in Libanon. Where their stated goal of their movement is the destruction of Israel. En in de statuten van hun beweging staat ook opgeschreven dat de vernietiging van Israël hun doel is. En since this is the stated goal of their movement and it's written into the constitution of their movements. En omdat ze deze doelen ook hebben opgeschreven in de statuten van hun beweging. It poses an almost insurmountable obstacle to sitting down to negotiate with them. Maakt het ook tot een bijna onmogelijke barrière om overheen te stappen om überhaupt met die mensen aan tafel te gaan zitten om te overleggen. Our government finds it very difficult to negotiate with people who at the end of the day are committed to our destruction. Onze regering vindt het ontzettend moeilijk om te onderhandelen met mensen die als puntje bij paaltje komt uitzien op onze vernietiging. Even if they make some kind of concession, really what they're saying is, all right, we're agreeing to destroy you a little bit later rather than sooner. Want als ze al concessies doen, dan is het eigenlijk het enige wat ze zeggen: we zijn bereid om jullie iets later te vernietigen en het even uit te stellen. But their commitment comes from a deeply held spiritual stance. Maar hun toewijding aan dat doel komt ook vanuit een diepe geestelijke wortel. And this spiritual stance is not something isolated in radical groups. En dit geestelijke standpunt, dat komt niet alleen voor in geestelijke radicale groepen. This is part of the mainstream belief of Islam worldwide. Het is een onderdeel van het algemene islamitische geloof over de hele wereld. And in their local language broadcasts, they regularly call publicly for the destruction of Israel. En in de lokale omroepen wordt ook regelmatig publiekelijk en openlijk opgeroepen tot de vernietiging van Israël. Only recently, in recent years, has the Western press begun to pay attention to what Islamic leaders say in their local language. En pas de afgelopen jaren zijn westerse mensen gaan opletten wat islamitische leiders in hun eigen taal allemaal zeggen. And so now, of course, we have the leader of the country of Iran, who is being very purposeful and very public about his calls for the destruction of Israel. We hebben natuurlijk de leider van Iran die de laatste jaren wel heel openlijk is over zijn wens om Israël te vernietigen. And of course this is particularly worrying to many people around the world because at the same time it appears that Iran is developing a nuclear weapon. En het is voor veel mensen over de hele wereld zeer verontrustend, omdat tegelijkertijd Iran het land is wat nucleaire wapens lijkt te ontwikkelen. And so the people of Israel, only some 70 years after the Holocaust. Dus het volk van Israël, zo'n 70 jaar na de Holocaust, are aware that one needs to take seriously the threats of political leaders. Zijn ze zich bewust dat je de politieke dreigingen van leiders serieus moet nemen? It was in the 1930s when Hitler was rising to power in Germany. He was calling for the destruction of the Jewish people. Want toen in de 30e jaren Hitler aan de macht begon te komen, sprak hij ook openlijk over de vernietiging van de Joden. And no one seemed to be able to take him seriously. En het leek alsof in die tijd niemand hem serieus nam. And the voice of the church was silent. En de kerk zweeg in alle talen. And all the politicians tried to appease him and give him little things that he wanted to avoid a confrontation. En allerlei politici waren bereid concessies naar hem te doen zodat hij maar rustig zou blijven en zich zou gedragen. Now we understand that strategy was a failure. En nu snappen we wel dat die strategie niet gewerkt heeft. And we learned that when he got into power, he began to do exactly what he said he was going to do regarding the destruction of the Jews. En wij weten nu dat zodra hij aan de macht kwam, hij precies is gaan doen wat hij van plan was aangaande de vernietiging van de Joden. So it's hard for the people of Israel, some who still have the concentration camp tattoos on their bodies. En het is zo moeilijk voor het volk van Israël, waar mensen nog steeds rondlopen met de tatoeages uit de concentratiekampen van de Tweede Wereldoorlog. It's hard for the people of Israel to brush away the statements of political leaders who are calling for the destruction of the state of Israel. Voor het volk van Israël is het daarom zo moeilijk om zomaar de politieke statements weg te wuiven van de leiders die oproepen tot de vernietiging van Israël. But again, in this situation, the voice of the church has been very quiet. Maar ook nu in deze situatie is de stem van de kerk zo zachtjes. Even when the threat and the challenge of Islam is not just directed against Israel. Zelfs nu de dreiging van de islam niet alleen tegen Israël gericht is. You yourselves know the inroads that Islam has made in Dutch society. Want jullie weten ook welke wegen de islam allemaal gebaand heeft in de maatschappij hier in Nederland. And it has become a political issue in your nation. En bij ons is het inmiddels ook een politiek punt. Because by default the political leaders are being asked to handle all of it. Want in die leemte zijn de politieke leiders gaan staan die het nu willen behandelen en bespreken. When in fact the challenge of Islam is spiritual and religious. Terwijl de uitdaging van de islam juist geestelijk is en iets spiritueels. And it challenges the values and beliefs of your culture. En het daagt de overtuigingen en de normen aan en de waarden van onze maatschappij This en onze cultuur. This is exactly the area of stewardship of the church. En daar zit juist de verantwoordelijkheid van de kerk. You know, the people of God in any society are the stewards of the spiritual welfare of that culture. Want het zijn juist de kerken die verantwoordelijkheid hebben voor de geestelijke gaven die God aan een cultuur gegeven heeft. I think Jesus tried to impart this to his little group of disciples. Want Jezus heeft dat gegeven aan zijn kleine groep van leerlingen. He said to them at one time, "Don't you realize you're going to judge the angels?" Hij zei een keer: beseffen jullie niet dat jullie de engelen zullen oordelen? Don't you know you're going to sit on thrones and judge the nations? Weten jullie niet dat jullie op tronen zullen zitten en oordelen zullen uitspreken over de volken? So you better start getting some practice now. Dus je kan maar beter alvast gaan oefenen. And it starts by taking a genuine concern for the society around you. En dat begint doordat je een oprechte belangstelling gaat tonen voor de maatschappij om je heen. I think it's one thing for Christians to have a concern for all of the body of Christ. Het is één ding dat christenen een belang hebben, interesse hebben voor het gehele lichaam van Christus. And that's essential. We're commanded to love one another. En dat is essentieel, want we hebben het gebod om elkaar lief te hebben. But we are also commanded to love our neighbor. Maar we zijn ook geboden om onze naaste lief te hebben. And on top of that, to love our enemies. En daarbovenuit nog om onze vijanden lief te hebben. And the church is the leaven in the bread of society. Dus de kerk is de gist in het deeg van de maatschappij. We're the salt and the light. Wij zijn het zout, wij zijn het licht of the world. Van de wereld. And Jesus said if the salt isn't salty, who's going to make it salty? En de Heer Jezus zei als het zout niet meer zout is, wie zal het dan nog zout maken? We have a vital function in all of society. We hebben een vitale functie in het geheel van de maatschappij. It is a prophetic calling. En het is een profetische roeping. To be the voice of God, not just to the church. Om de stem voor God te zijn, niet alleen in de kerk. We are called to be the voice of God to every area of our culture. Wij zijn geroepen om de stem van God te zijn in elk gebied van onze cultuur. And if we don't shine God's light, it's just going to be dark. En als wij Gods licht niet gaan schijnen en verspreiden, dan zal het donker blijven. And particularly in these times of growing pressure and crisis. Juist nu als de druk toeneemt. The voice of the church is vital. De stem van de kerk is van vitaal belang. It starts with individuals, not institutions. En het begint met individuen, niet met instituties. It starts with each of us as an individual realizing we're responsible for the people around us. Het begint met ons als individuele mensen die gaan beseffen wij zijn verantwoordelijk voor de mensen om ons heen. And we began to exercise that responsibility by having a concern for them. En we beginnen die verantwoordelijkheid op ons te nemen als we ons gaan interesseren voor de mensen om ons heen. A concern for their life. Als we bezorgd zijn om hun leven. For their welfare. Of het ze goed gaat. For whether they can put food on the table. Of ze wel voldoende eten op tafel krijgen. In some nations the non-believers are sending their sons to war. In sommige niet-christelijke landen zenden sommige mensen hun kinderen naar het front, naar de oorlog. Without any spiritual understanding of why in the world it's worth that kind of sacrifice. Zonder dat ze ook maar enige notie hebben welke geestelijke waarde het heeft om zo'n offer te brengen. They do it out of patriotism, some kind of loyalty to the state. Maar ze doen het uit een patriotistische overtuiging of loyaliteit aan de staat. Or not even for that reason at all. Of misschien nog wel om een andere reden. I don't know about in Holland. Ik weet niet hoe dat in Nederland gaat. But if there's war, maar als er oorlog is, will Dutch young men be required to go? Worden dan aan Hollandse jonge mannen gevraagd om te gaan? And who is going to fill their lives with some kind of meaning? En wie zal dan hun leven een bepaalde betekenis geven? I mean, in Israel, because we're such a small nation and under pressure. En in Israël is het zo dat omdat we zo klein zijn en zo onder druk staan. When a family loses a son, whether it's a believing family or not, it concerns us all. Als er een familie is die een zoon verliest, dan gaat ons dat allemaal aan, of ze nou geloven of niet. And there is prayer in all the congregations for the soldiers, whether they're believers or not. En er wordt gebeden in alle gemeenten voor de soldaten of ze nou wel of niet geloven. There is that sense of community in our culture, probably just because of the intense pressures. En er is dat bewustzijn van het bij elkaar horen, waarschijnlijk juist door die enorme druk. But I believe this is part of the function of the body of Christ. Maar ik geloof dat dit een van de functies is van het lichaam van Christus. How can we ever dream of taking dominion in our nation for the Lord? Hoe kunnen we er anders ooit van dromen om ook heerschappij te gaan pakken in ons land voor de Heer Jezus? Until it starts with each one of us with a genuine concern just for the people around us. Als het niet begint met een oprechte bezorgdheid bij een ieder van ons voor de mensen om ons heen. Because the model of leadership and authority in the body of Christ is servanthood. Want het model van leiderschap en van heerschappij in de Bijbel is dienstbaarheid. So in that spirit I want to again offer my understanding of Islam. Dus juist ook weer vanuit dat begrip wil ik graag ook vertellen aan jullie wat ik ook van de islam begrijp. And I believe this is just one slice of a very big pie. En ik geloof dat het maar één stukje is van een hele grote taart. And there is much more to learn but also to say. Er is nog veel meer om te leren, nog veel meer om te zeggen. And my prayer is that the church particularly in Europe will learn to make a spiritual response to this challenge. Maar het is mijn gebed in het bijzonder dat juist in Europa de kerk zal leren om een geestelijk antwoord te geven op deze uitdaging. And that the church, the people of God, will not think of this. Oh, well, this is a political issue. Let the politicians handle it. En dat de kerk niet zal denken, maar dit is een politieke zaak, dus laten wij er maar vanaf blijven. Or, oh, terrorism is a criminal issue, so let the courts handle it. Of dat je denkt, nou, terrorisme is meer een zaak van de justitie, dus laten we het maar aan de rechtbank overlaten. By failing to meet the challenge at its root, which is spiritual and religious, we're asking for more trouble. Want als wij niet in staat zijn om juist over de geestelijke grond van de zaak te spreken, dan komen er alleen maar meer problemen. Now, the way the church should meet this challenge is first of all in prayer. En in eerste plaats is de manier waarop de kerk deze uitdaging tegemoet moet treden is door gebed. We don't wrestle with flesh and blood. Want wij hebben niet te worstelen met vlees en bloed. We're not struggling with Muslim people. Want wij hebben niet te worstelen met moslimmensen. We love Muslim people. Want we houden van moslims. Because God loves them. Omdat God van ze houdt. And we're commanded to love them. En wij zijn geboden ook van hen te houden. And our intent is to win them. En het is juist ons doel om hen te winnen. And we're not making some type of religious war either. En we gaan ook niet een of andere religieuze oorlog voeren. It's not about tearing down mosques and you know outlawing banning their religion. Want het gaat er niet om dat je moskeeën gaat neerhalen of dat je hun religie gaat verbieden. I think there are far worse religions going on in the world today. Volgens mij zijn er bovendien nog wel veel ergere religies op de wereld But vandaag. But today there is a spirit behind Islam. Maar vandaag zit er ook een geest achter de islam. And it is an arrogant spirit of fear and intimidation. En het is een arrogante geest van angst en van intimidatie. And that spirit is our enemy. En die geest, dat is onze vijand. The scriptures say we wrestle not against flesh and blood. De schrift zegt we hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed. But please don't think that we wrestle not. Maar denk alsjeblieft niet dat we dan stoppen met worstelen. We wrestle against powers and principality and spiritual evil in heavenly places. Want we hebben juist wel te worstelen tegen overheden, tegen machten en krachten in de lucht. We want to see that spirit of fear broken, shattered over Islam. We willen graag zien dat die geest van angst over de islam wordt verbroken. You know, we want to see the day when Muslim people really have freedom to choose what they want to worship. Wij willen de dag gaan meemaken dat moslims echt vrij zijn om te kiezen wie Friends, ze willen aanbidden. I can tell you with great confidence on that day tens of millions of Muslims will choose to worship Jesus. Want ik kan je met grote zekerheid verzekeren dat op die dag tientallen miljoenen moslims ervoor zullen kiezen om Jezus te aanbidden. What keeps them in and what keeps us out is a spirit of fear. Want wat hen namelijk binnen de islam houdt en ons erbuiten is die geest van angst. And we need to pray that God will bring that evil spirit down. En wij moeten bidden dat God die boze geest neer zal halen. That's the Goliath. Want dat is de Goliath. And it's just waiting for some David to hit it in the head. Okay. En hij staat alleen maar te wachten tot er een David langskomt die een steen tegen zijn kop gooit. So there is a spiritual power that we wrestle with. Dus er is een geestelijke macht waar we mee te worstelen hebben. But when it comes to Islamic people and what they believe and why they believe it, there is a very human root. Maar als we het gaan hebben over moslims en waarom ze geloven wat ze geloven, is er ook een hele menselijke wortel. And I've learned this over the last 20 some years living in Israel and fellowshipping with Arab Christians. En ik heb dit de laatste 20, 23 jaar geleerd, terwijl ik in Israël ben gaan wonen en me ook met Arabieren ben omgegaan die christen zijn geworden. Some of whom are former Muslims. En er zijn een aantal van hen die vroeger moslim waren. Others among them reach out regularly to their Muslim brothers. En andere van hen die gaan regelmatig naar hun moslimbroeders toe om ze te bereiken. And they have confirmed with me that the human root beneath Islam is a root of rejection. En ze hebben aan mij bevestigd dat de menselijke wortel die achter de islam zit een wortel is van afwijzing. Deep in their hearts they are a rejected people. Want diep van binnen is het een afgewezen volk. Now let's speak for a moment about rejection. Laten we het heel even over afwijzing hebben. Rejection is something that every human experiences. Afwijzing is iets wat elk mens meemaakt. And those of us who experience rejection, we know that it can cause a very, very deep and painful wound. En iedereen die afwijzing meemaakt, die weet ook dat het een hele diepe, pijnlijke wond kan veroorzaken. And the wounds of rejection are so long-standing, they seem to resist many efforts of healing. Want wonden van afwijzing zijn zo hardnekkig en lijken we allerlei pogingen voor genezing te kunnen weerstaan. I know of some people who felt rejected by their mothers or fathers. Ik ken mensen die zich afgewezen voelden door hun vader of moeder. Who are still hurt and angry at their parents years after their parents have already died. Die nog steeds jaren nadat hun ouders overleden zijn, nog steeds boos zijn op diezelfde ouders. And it shows that there is a lie that is being told, and the lie is time heals all wounds. En dat laat zien dat er een leugen is verteld, en die leugen luidt al dus: tijd heelt alle wonden. Friend, time heals nothing. Want de tijd heelt namelijk helemaal niks. It's the decision to forgive that begins the healing process. Het is de beslissing om te vergeven wat het genezingsproces in gang zet. And to come to that decision to forgive takes the grace of God in most cases. Het besluit om te gaan vergeven, daar heb je de genade van God in de meeste gevallen Many voor nodig. Many people experience significant rejection in their lives. Want veel mensen maken ernstige afwijzing in hun leven mee. If you've been rejected by mother or father, als je bent afgewezen door je vader of je moeder, by husband or wife, by a brother or sister, door je man of door je vrouw of door een broer of zus, by your own children, of door je eigen kinderen, by someone you wanted to marry, of door iemand met wie je graag wilde trouwen, by a spiritual leader, of door een geestelijke leider, by brothers and sisters in Christ, of door broeders en zusters in Christus. These wounds are so deep, so painful. Dan zitten die wonden zo diep en zijn ze zo pijnlijk. Many of us struggle to find healing in the Lord. Dat er heel veel van ons juist aan het worstelen zijn om genezing te vinden in de Heer. That healing is usually a process. En dat is meestal gaat het dan om een genezingsproces. And as I said, it takes the decision to forgive. Maar zoals ik al zei, daar is wel de beslissing voor nodig om te gaan vergeven. But for many people, the pain of rejection is just so long-standing. It just never seems to go away. Maar voor veel mensen is het zo dat de pijn van afwijzing nooit weg lijkt te gaan. Zo hardnekkig. One of the ways that humans use to cope with the pain of rejection is something that is called denial. En de meeste mensen gaan als volgt met afwijzing om ermee om te kunnen gaan, is namelijk door het te ontkennen. Some of us get to the point where we think this pain will never stop. Sommigen van ons komen zover dat ze denken, deze pijn gaat dus nooit weg. The best thing I can do is just push it down and go on. Dus het beste wat ik kan doen is het naar beneden duwen en doorgaan. And some of us are more successful at doing that than others. En sommigen van ons kunnen dat wat beter dan anderen. In fact, some of us are so successful at it, we can convince ourselves that it never happened. En sommigen van ons kunnen het zelfs zo goed dat we onszelf kunnen overtuigen dat het nooit gebeurd is. We just deny that whole experience. We blank it out. We ontkennen gewoon dat het ooit gebeurd is en we blokkeren het. And try to go on with our lives. En we proberen door te gaan met ons leven. Now that can work for a while. Dus en dat kan werken een tijdje. But the problem is it doesn't heal the wound. Het probleem is alleen dat het de wond niet geneest. So it may help you to cope. You go on, but you're still bleeding inside. Dus het helpt je wel om verder te kunnen, maar je bloedt nog steeds van binnen. And because of that, when you're tired or when you're under pressure, it just seems to come back. En daarom als je moe wordt of je komt onder druk te staan, dan komt het ineens terug. And it usually comes back in behavior that is harsh or that we lash out at other people in an unpredictable way. En het komt meestal terug op een manier waarop we op anderen reageren, op een felle manier of door een ander juist weer pijn te doen. And this can become a pattern in our lives. En dat kan in ons leven een patroon worden. We cover up our hurt with denial. We bedekken onze pijn met ontkenning. Now I'm a pastor when I'm at home. En als ik thuis ben, dan ben ik een voorganger, een pastor. Part of my duties as a pastor is I'm called to do a certain amount of counseling. En bij mijn werk als pastor hoort dat ik ook een aantal mensen counsel, raad geef, help. And there have been times when I've been called, I've had to counsel people who are hurting from rejection. En ik heb een aantal keren mensen moeten helpen die juist beschadigd waren door afwijzing. And sometimes the scenario it goes like something like this. En soms is het wel eens gebeurd dat het ongeveer als volgt ging. I'm made aware of a situation where a certain individual is acting in a harsh way towards others. Ik ben attent gemaakt op een situatie waarin iemand onaardig heeft gereageerd tegen een ander. In fact, it's happening on a repetitive way, so it's almost like a you can begin to see a pattern. En het is meerdere malen gebeurd en je begint daarin een patroon te herkennen. But it happens enough, so I believe as a pastor, well, I should get involved. Maar het is vaak genoeg gebeurd, dus als een pastor ben ik ervan overtuigd dat ik me ermee moet bemoeien. So I might ask that person if we can have a meeting and make an appointment. Dus ik vraag de persoon in kwestie of een keer af kunnen spreken om wat door te praten. Now let's say I invite that person in and we begin to talk. Dus stel je voor, ik heb die persoon uitgenodigd en we beginnen een gesprek. I might say, you know what, I've noticed you're having this kind of a problem with this person and another problem with that person. We begin to talk about the problems this person is dealing with. En ik zeg van, joh, ik heb opgemerkt dat je met die en die problemen hebt. En ook in die en die situatie problemen had. En dat beginnen we wat te bespreken. De problemen die de persoon tegenkomt. And as we go along, this impression within me gets strengthened. This person is really deeply hurting. En terwijl we aan het praten zijn, wordt het vermoeden in mij bevestigd dat die persoon toch wel zeer, zeer bezeerd is. Probably from an unhealed wound of rejection in the past. En waarschijnlijk door een diepe wond van afwijzing in het verleden. So I might say to this person, you know, I'm seeing a pattern in your life. Dus ik zeg tegen die persoon in kwestie van, joh, ik zie een patroon in je leven. And I think that this may have its root in a deep hurt that is still active in your life. En ik heb het idee dat het te maken kan hebben met een wortel van diepe pijn die nog steeds in jouw leven aanwezig is. A hurt that might be due to some rejection, some personal rejection you experienced sometime before. En het zou wel eens pijn kunnen zijn die met afwijzing te maken heeft die jij hebt meegemaakt in je persoonlijke leven. That person looks at me. En die persoon kijkt me aan. And then he or she says. En dan zegt hij of zij. How dare you? Hoe durf je? I came to you for help. Ik kwam bij je om geholpen te worden. Why are you attacking me? En waarom val jij mij dan nu ineens aan? You're saying that all of these troubles I'm having with this person and that person and someone else, this is all my fault? Je zegt dat al die problemen die ik tegenkom met die mensen, dat het allemaal mijn schuld is. You're saying I'm causing all of this? Je bedoelt dat ik alle problemen veroorzaak? Because I'm a hurting person, because I've been rejected, is that right? Omdat mij pijn gedaan is, omdat ik afgewezen ben, zeg je dat echt? I can't believe that you're saying such things. Ik kan niet geloven dat je zoiets durft te zeggen. This isn't counseling. Dit is geen counseling. This is abuse. Dit is mishandeling. Who is your superior anyway? Bovendien, wie is jouw meerdere? I'd like to have his telephone number because I'm going to make a report about you. Ik wil graag zijn telefoonnummer, dan kan ik dit eens melden. Okay. Some of you are laughing because this is I assume this is a familiar scenario. Een aantal van jullie lachen misschien wel omdat je dit scenario herkent. Because what you're seeing is hurt. Want je ziet dat iemand pijn heeft. That is denied. Wat ontkend wordt. But the denial is being protected by hostility. Maar de ontkenning wordt beschermd door vijandigheid. Okay, so it makes it even harder to deal with the root issue. Maar dan wordt het nog moeilijker om de wortel van het probleem aan te pakken. If you can understand that mechanism, that very human mechanism, nou, als je dit menselijke mechanisme kan gaan begrijpen, you can understand the Middle East. Dan begrijp je het Midden-Oosten ook. Because the issue that we're dealing with here is rejection. Want het punt waar het hier om gaat is afwijzing. Now in the morning we talked about God as a sovereign king. 'S Morgens hebben we gesproken over God als soevereine koning. And we talked about how God runs his kingdom by making decisions. En we hebben verteld dat God zijn koninkrijk regeert door middel van beslissingen die hij neemt. And God realizes that the most important decisions that he makes in his kingdom are the decisions he makes about people and the choices he makes about them. En we hebben gezien dat de belangrijkste keuzes die God maakt de keuzes zijn aangaande mensen. God also knows not only how important it is to choose the right people. Want God weet hoe belangrijk het is om niet alleen de juiste mensen te kiezen. He also knows that the moment he chooses someone, he automatically rejects someone else. Hij weet ook dat als hij één bepaald persoon verkiest, dat hij automatisch een ander afwijst. That's just a fact of life. Want zo zit het leven nu eenmaal in elkaar. And the record of the Bible is a record of God's choices. En de Bijbel, dat is een rapport van alle keuzes die God gemaakt heeft. God chooses and people have to respond one way or the other. God kiest en de mensen moeten reageren op de een of de andere manier. Maybe you remember the story of the first teenagers in the Bible. Misschien herken je nog het verhaal over de eerste tieners in de Bijbel. Cain and Abel. Cain en Abel. The Bible says they both brought their offerings to God. De Bijbel zegt dat ze allebei een offer naar God toe brachten. And God made a choice. En God koos. He said to Abel, your offering is good. I accept your offering. Hij zei tegen Abel, ik vind jouw offer prachtig. Ik accepteer het. He said to Cain, I don't accept your offering. It's not acceptable. Take it back. En hij zei tegen Cain, ik accepteer jouw offer niet. Dit is niet acceptabel. Hou het maar. Now the Bible doesn't even tell us the criteria or the how God made that choice. En de Bijbel vertelt ons niet waarom God en hoe God die keuze maakte. But we do know that Abel was accepted, Cain was rejected. Maar we weten wel dat Abel werd aangenomen en Cain werd afgewezen. Now, that meant that Cain had various options to choose from and how to deal with this. Op dat moment kon Cain kiezen tussen verschillende reacties die hij kon geven. He could have gone to his brother Abel. Hij had naar zijn broer toe kunnen gaan, Abel. And he could have said something like, hey, Abel, help me out. For some reason, God doesn't like my offering. Hij had kunnen zeggen, Abel, help me eens even, want om een of andere reden neemt God mijn offer niet aan. I don't know why. Geen idee waarom. But here's what we're going to do next time. Maar laten we het de volgende keer zo doen. Next time, you give me some of your offering and we'll go, both go together. Geef jij de volgende keer iets van jouw offer en dan gaan we samen. And then we'll see what God says. En eens kijken wat God dan zegt. He had that option, didn't he? Dat had hij toch kunnen doen. But instead, he decided to do something else. Maar hij besloot iets anders te doen. Instead, he decided that, well, I'll just kill my brother. Hij zei daarvoor in de plaats, weet je wat, ik breng mijn broer om het leven. And then the next time God will only have one offering. En dan zal God de volgende keer maar één offer hebben om uit te kiezen. Okay, so it becomes the first murder in the Bible. En zo wordt hij de eerste moordenaar in de Bijbel. Sometime later, you remember the story of Jacob's 12 sons. En enige tijd later ken je ook het verhaal van de 12 zonen van Jacob. All of them were chosen. All of them had a great destiny in God. Ze waren allemaal uitgekozen, hadden allemaal een prachtig doel in het plan van God. But one of them, Joseph, was chosen for a special prominence, a special gifting. Maar Jozef, een van die 12, werd gekozen met een bijzonder doel, met een speciale gave. He was given from an early age, he was given dreams of greatness. Want vanaf een zeer jonge leeftijd werden hem dromen van grootsheid gegeven. He would be like a savior to the rest of the family. Hij zou als een redder worden voor de rest van de familie. They would bow down. Zij zouden buigen voor hem. But when he told his dreams to his brothers. Maar toen hij zijn dromen vertelde aan zijn broers. Do you think that they liked that? Dacht je dat ze het leuk vonden? Did they say, oh, Joseph, that is so cool. Denk je dat ze zeiden, wow, Jozef, wat gaaf, man. I'm so glad I've got a brother like you. Ik ben zo blij dat ik een broer man, als jij heb. Imagine, we're going to like almost worship you. Moet je nagaan, we gaan je zo'n beetje half aanbidden, man. You're going to save us and the whole family. Je gaat ons redden en de rest van de familie. This is so great. Echt gaaf, joh. No, they didn't, obviously. Nou, dat zeiden ze niet. They hated him for that. Ze haatten hem. They wanted to kill him. Ze wilden hem ombrengen. And they were only convinced by one of the brothers not to kill him, so they just sold him into slavery instead. En ze werden alleen maar overtuigd door één van de broers om hem niet te doden, en daarom verkochten ze maar als slaaf. After that, he spent 13 years in an Egyptian prison. En daarna heeft hij nog 13 jaar in een Egyptische gevangenis gezeten. And so the Bible is very clear: we humans, we don't respond to rejection very well. Dus de Bijbel zegt heel duidelijk: wij mensen reageren niet zo best op afwijzing. But God does have a solution for all of us. Maar God heeft wel een oplossing voor ons allemaal. What is God's solution for rejection that all of us experience at one time or another in our lives? Want wat is Gods oplossing voor de afwijzing die we allemaal wel eens tegenkomen in ons leven? God's solution for rejection is his son Jesus. Gods oplossing voor afwijzing is zijn zoon Jezus. Because God has only one begotten son. Want hij heeft maar één enige geboren zoon. He has had only one son and he will have only one begotten son. Want hij had forever. Maar één enige geboren zoon en hij zal altijd maar één enige geboren zoon hebben. And so that means all of the Father's love, all of the Father's acceptance, all of the Father's favor is focused on one person and that person is Jesus. Dat betekent dat al Gods liefde en al Gods aanvaarding en al Gods genade is gericht op en gefocust op één persoon en dat is zijn zoon Jezus. And Jesus responds to the love of his Father with complete obedience and loyalty and love. En Jezus reageert op die liefde van zijn Vader met complete gehoorzaamheid, volkomen overgave en liefde. He says, whatever I hear the Father say, that's what I say. Hij zegt, wat ik de Vader ook hoor spreken, dat spreek ik. Whatever I see the Father do, that's what I do. Wat ik ook de Vader zie doen, dat zal ik doen. He said, I and the Father are one. Hij zei, ik en mijn Vader, wij zijn één. Everything that God the Father has, he focuses, he pours out on his son forever. En alles wat de Vader heeft, dat giet hij uit en dat focust hij op zijn zoon. So when you or I put our faith in him. Dus als jij of ik ons vertrouwen op hem stellen, when we lay down our own lives and the filthy rags of our own righteousness and we accept Jesus. Als we ons aan hem overgeven, onze smerige kleren van onze eigen gerechtigheid afleggen, then by faith we are enabled to come before our Father God wrapped in the robe of his righteousness. Dan worden we door zijn genade in staat gesteld om voor de Vader te verschijnen om hulp met de mantel van zijn gerechtigheid. By faith we come before God in him, in the Son, we stand before the Lord. En door het geloof komen we in hem, in de Zoon, voor de Vader te staan. And in that moment we begin to experience the most intense acceptance that any human could possibly experience. En vanaf dat moment beginnen we de meest intense, grote aanvaarding en acceptatie mee te maken die een mens ooit mee kan maken. So if you were the most rejected person on the planet Earth. Dus al was je de meest afgewezen persoon op de planeet Aarde. Your parents didn't want to have you. They tried to abort you. You were born by accident and then you were raised by other people. Al werd je geboren terwijl het niet de bedoeling was. Men probeerde al een abortus op je te plegen en je werd afgewezen en afgestaan door je ouders. Je werd door andere mensen opgevoed. Then your friends deserted you and your fiance walked out on you. En je vrienden lieten je in de steek en je verloofde verliet je. And you were insulted by your pastor. En je werd beledigd door je voorganger. The most rejected person that you could possibly imagine. De meest afgewezen persoon die je je maar voor kan stellen. And you're hurting and you're desperate and you're a mess. En je hebt zo'n pijn en je bent wanhopig en het is een zootje in je leven. The moment you come to God in Jesus. Op het moment dat je bij God komt in Jezus. All of that is over. Is dat allemaal voorbij. You with him you become the most accepted person you could ever be in the whole universe. Want met hem word je de meest aanvaarde persoon in het hele universum. God begins to relate to you just the way he relates to Jesus. Want God zal een relatie met je aangaan op dezelfde manier als dat hij een relatie met de zoon Jezus heeft. All of his acceptance, all of his love, all of his encouragement, all of his strength, all of his resources are focused on you. Al zijn acceptatie, al zijn liefde, al zijn genade en alles wat hij te geven heeft is gefocust op jou. And anything you've done wrong, he's ready to forgive and wipe off the record. En alles wat je verkeerd gedaan hebt, hij is bereid om het te vergeven en je lijst schoon te vegen. All he says is, now you begin to forgive all those people that hurt you. En dan gaat hij zeggen, en dan ga jij vergeven al die mensen die jou hebben bezeerd. And we enter that glorious process of healing and strength and we become a new creature. Okay? En we komen in het glorieuze proces van genezing en herstel en we worden een nieuwe schepping. And we are transformed into his image. En we worden hervormd naar zijn beeld. This is what needs to happen in the Middle East. En dat moet gebeuren in het Midden-Oosten. Because the root of the issue with Islam and the Arab people is rejection. Want de wortel van het probleem met de moslims en het Arabische volk is afwijzing. But it is rejection that is denied. Maar het is afwijzing die ontkend is. And that denial is defended with hostility. En die ontkenning die wordt verdedigd met agressie. Now where did this rejection find its root? En waar vindt die afwijzing zijn wortel? Way back in the beginning. Helemaal in het begin. And so I'd like you to look at one of the prophets who begins to describe this. Dus laten we kijken naar een van de profeten die dit begint te beschrijven. Turn with me to Malachi chapter 1. We kijken naar Malachi 1. And let's look in verse 2 and the beginning of verse 3. Malachi 1 vers 2 en 3. Malachi chapter 1 verse 2. And Malachi of course is the last prophet before the beginning of the New Testament. En Malachi is natuurlijk de laatste profeet voordat het Nieuwe Testament begint. At least in the English Bible and I think in your Bibles too. Dat is zo in de Engelse Bijbel en ook in de onze. Not in the Hebrew Bible, by the way. In de Hebreeuwse Bijbel trouwens niet. In the Hebrew Bible we have a different order. In de Hebreeuwse Bijbel is de volgorde anders. Okay, Malachi chapter 1 verse 2. Goed, Malachi 1 vers 2. I have loved you, says the Lord, yet you say, in what way have you loved us? Was not Esau Jacob's brother, says the Lord? Yet Jacob I have loved, but Esau I have hated. Ik heb u lief gehad, zegt de Heer. En dan zegt gij, waarin hebt gij ons uw liefde betoond? Was niet Esau Jacob's broeder, luidt het woord van de Heer. Toch heb ik Jacob lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Okay, here in the scriptures, it speaks about a choice God made between two brothers. Hier wordt in de geschriften gesproken over een keuze die God maakte tussen twee broers. And these brothers were twins. En het was een tweeling, hè? They grew together in their mother's womb. Ze zijn samen opgegroeid in de baarmoeder van hun moeder. Yet even before they were born, God had made a choice. En zelfs voordat ze nog geboren waren, had God al een keus gemaakt. And according to the Bible, he told their mother, the older one will serve the younger one. En volgens de Bijbel zegt God ook tegen hun moeder, de oudste zal de jongste dienen. And so when they were born, they were quite different young boys. En toen ze geboren werden, bleken ze al heel verschillend te zijn. Okay, the Bible says that Esau was first out of his mother's womb. Want de Bijbel vertelt dat Esau het eerste werd geboren. And according to the Bible, when he came out, his body was already covered with hair. En de Bijbel vertelt dat toen hij geboren werd, zijn lichaam al helemaal behaard was. And Jacob came out soon after, clutching the heel of his brother. En Jacob kwam er heel gauw achteraan en hij klampte zich vast aan de hiel van zijn broer. That when Jacob was born, he was unlike his brother. He was smooth. En hij zag er niet uit als zijn broer. Toen Jacob geboren werd, was hij helemaal glad. Now, I personally think this proves that Jacob was Japanese. Dus volgens mij is dat het bewijs dat Jacob Japans was. And so, you know, God did choose us, you know, somehow. Dus op een of andere manier zou God dan toch ons gekozen hebben. You're a theologian, aren't you? Okay, I'm sorry. You know, it's good to laugh a little bit, right? Okay. Okay, soms mag je ook lachen, ja. You know, the first time I came to the Herstel summer camp, the thing that struck me was how much these Dutch people laugh. Toen ik voor het eerst op de herstelconferentie kwam, viel het me op hoeveel de Nederlanders aan het lachen zijn. So according to the Bible, these were two really different boys. Dus volgens de Bijbel waren dit twee hele verschillende jongens. And they grew up continuing to be really different. En toen ze opgroeiden, bleken ze nog steeds zo te verschillen van elkaar. Esau became a great hunter. Esau werd een grote jager. And you know what? He was always his father Isaac's favorite. En hij was altijd de lieveling van zijn vader. And I think in Isaac. Isaac. Thank you. And I think in a way Esau became like a hero in the family. En op een of andere manier werd Esau de held van de familie. I have a feeling he was tall, he was strong, he was athletic. Everything that his brother Jacob was not. Als ik me Esau voorstel, was hij groot en was hij sterk en atletisch gebouwd. Alles wat Jacob niet was. Esau was going out and hunting wild animals and killing them and dragging their bodies back to the camp for food. Esau was degene die erop uittrok en op wild joeg en ze doodschoot en mee sjouwde weer naar huis. While he was doing these heroic things, what do you suppose his brother Jacob was doing? En terwijl hij al die heldendaden verrichtte, wat deed Jacob? Well, I think Jacob was still in the tent, maybe sharing recipes with his mother's friends. Waarschijnlijk was Jacob ergens in een tent wat recepten aan het uitwisselen met de vriendinnen van zijn moeder. Because it says that the Bible says Jacob was not a great hunter, he was a great cook. Want er staat in de Bijbel dat Jacob niet zo'n grote jager was, maar dat hij een geweldige kok was. And he grew up knowing he would never be his natural father's favorite. En hij groeide op en wist dat hij zijn leven lang niet de favoriet van zijn vader zou worden. And I believe that gives us insight into his character and the struggles that he had later in life too. Dat geeft ons wat inzicht in zijn karakter en ook de worstelingen die hij later in zijn leven meemaakt. But clearly God had already made his choice. Maar het was duidelijk dat God al lang zijn keuze had gemaakt. Which one of the two was chosen by God for his inheritance? Want welke van de twee werd door God uitgekozen voor de erfenis? Now if any of us have a problem with God making choices like this, en als iemand van ons ooit problemen heeft met het feit dat God dat soort keuzes maakt, I recommend as homework you read Romans chapter 9. Dan raad ik je van harte aan eens een keertje thuis als huiswerk Romeinen 9 te lezen. Because in Romans chapter 9 the apostle Paul quotes this same scripture from Malachi. Want in Romeinen 9 citeert de apostel Paulus daar hetzelfde gedeelte uit Maleachi. And then Paul defends God's right to choose. En dan verdedigt Paulus het recht wat God heeft om te kiezen. And he says, "Who are you, O man, to question God?" En dan zegt hij: wie ben jij, o mens, dat je de keuzes van God in vragen zou stellen? Don't you realize that when God chooses, it's right? Realiseer je niet dat als God kiest, dat het altijd goede keuzes zijn? Because God is wise and he is holy and he's pure. Omdat God wijs is en hij is heilig en hij is puur. And so God said from the beginning, he said, "I've chosen Jacob." God zei vanaf het begin, ik heb Jacob gekozen. And I've rejected Esau. En ik heb Esau afgewezen. Now, what happened after that? Wat is er daarna gebeurd? Well, there's an incident in the Bible, recorded in the book of Genesis. Er is een incident wat opgeschreven is in het boek Genesis. When Esau, as a young man, he came in from the field after a long hunt. Dat Esau terugkwam van het veld na een lange jacht. And he was hungry. En hij had honger. I mean, not just really hungry. En niet zomaar honger, hij had honger. And when he came back to the family camp, Jacob had just been preparing his favorite stew. En toen hij terugkwam bij de tenten van zijn familie, toen had Jacob precies zijn lievelingseten klaargemaakt. And this was probably not some ordinary stew. This was a Michelin 5-star stew. Dit was niet zomaar een stoofpotje. Dit was een 5-sterren stoofpotje met 5 sterren van Michelin. It was really good. It was biblically good. All right. Het was echt bijbels goed, niet zomaar goed. Okay. So Esau comes in and he's really hungry and he smells this stew. Dus Esau komt binnen. Hij heeft honger en hij ruikt die stoofpot. So he says to his brother, "Give me some of that stew." Dus hij zegt tegen zijn broer: "Hey, geef me eens wat van dat spul." And Jacob says, "No problem, brother. Just give me your birthright in exchange." You keep the Sabbath holy,

נסעו וכל יחדיו ירננו כי עין בעין יראו בשוב אדוני ציון מה נבוא על ההרים רגלי מבשר מה נבוא על ההרים רגלי מבשר ומשמיע שלום ומבשר טוב ומשמיע ישוע אומר לציון מלאך אלוהים יש 100 כבשים ועבד אחד מהם האם לא יעזוב את ה-99 להרים וילך לחפש את העובד וכאשר ימצא אותו אמן אומר אני לכם radioisrael.nl